หนึ่งปาติกสูตรว่าด้วยนักบวชเปลือยชื่อปาติกบุตรเรื่องเจ้าฤาษีนามว่าสุนัขขัตตะหนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมชาวมัลละชื่ออนุปิยะในแคว้นมัลละครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังอนุปิยะนิคมเพื่อบิณฑบาตลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่ายังเช้าเกินไปที่จะเข้าไปยังอนุปิยะนิคมเพื่อบิณฑบาตทางที่ดีเราควรเข้าไปหาภควโคตรปริภาโชถึงอารามของเขา 2. ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาภควโคตรปริภาชกถึงอารามของเขาพระควโคตรปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดเสด็จเข้ามาเถิดขอรับเสด็จพระผู้มีพระภาคนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาณที่นี้ขอพระผู้มีพระภาคประทับบนพุทธอาฏิที่ปูลาดไว้แล้วเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคประทับบนพุทธอาฏิที่ปูลาดไว้แล้วฝ่ายภควโคตรปริภาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งต่ำกว่าได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหลายวันมาแล้วสุนัขขัตตะฤาษีบุตรได้มาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ได้บอกข้าพระองค์ว่าท่านภควะบัดนี้ข้าพเจ้าบอกคืนพระผู้มีพระภาคแล้วข้าพเจ้าไม่อยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคเรื่องที่สุนัขขัตตะฤาษีบุตรกล่าวนั้นเป็นจริงหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภควะเรื่องที่สุนัขขัตตะฤาษีบุตรกล่าวแล้วนั้นเป็นจริง 3.เมื่อหลายวันมาแล้วสุนัขขัตตะฤาษีบุตรได้เข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ข้าพระองค์จะบอกคืนพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จะไม่อยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคเมื่อเขากล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับสุนัขขัตตะฤาษีบุตรว่าสุนัขขัตตะเราได้กล่าวกับเธอบ้างหรือว่ามาเถิดสุนัขขัตตะเธอจงอยู่อุทิศเราหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะก็หรือเธอได้กล่าวกับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะสุนัขขัตตะจริงๆแล้วเราไม่ได้กล่าวกับเธอเลยว่ามาเถิดสุนัขขัตตะจงมาอยู่อุทิศเราทั้งเธอก็ไม่ได้กล่าวกับเราเลยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคโมฆะบุรุษเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเป็นใครจะบอกคืนใครโมฆะบุรุษเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไร 4. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์เลยสุนัขขัตตะเราได้กล่าวกับเธอบ้างหรือว่ามาเถิดสุนัขขัตตะเธอจงอยู่อุทิศเราเราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่เธอหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะหรือว่าเธอได้กล่าวกับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจักแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์หาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ

โมฆะบุรุษเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไร 6. สุนัขขัตตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญเราที่วัดชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสุนัขขัตตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญเราที่วัดชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างนี้แลสุนัขขัตตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญพระธรรมที่วัดชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนรู้เฉพาะตนสุนัขขัตตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญพระธรรมที่วัดชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างนี้แลสุนัขขัตตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์ที่วัดชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4คู่8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกสุนัขขัตตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์ที่วัดชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างนี้แลสุนัขขัตตะเราขอบอกเธอเราขอเตือนเธอจะมีผู้ด่าว่าเธอได้ว่าสุนัขขัตตะอิชวีบุตรไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ในสมณะโคดมได้เมื่อไม่สามารถประพฤติได้ได้บอกคืนสิกขากลับเป็นคฤหัสถ์สุนัขขัตตะจะมีผู้ด่าว่าเธออย่างนี้แลภควะสุนัขขัตตะอิชวีบุตรเมื่อถูกเราว่ากล่าวอย่างนี้ได้หนีไปจากธรรมวินัยนี้แล้วเหมือนผู้ควรเกิดในอบายกลับไปตกนรกฉะนั้นเรื่องนักบวชเปลือยชื่อโกรักขัตติยะ 7. ภควะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่นิคมชาวถูลูชื่ออุตรกาในชุมชนชาวโถลูครั้นในเวลาเช้าเรากรองอันตรวาสกถือบาทและจีวรมีสุนัขขัตตะฤชวีบุตรเป็นปัจฉาสมณะเข้าไปยังอุตรกานิคมเพื่อบิณฑบาตสมัยนั้นมีนักบวชเปลือยชื่อโกรักขัตติยะประพฤติอย่างสุนัขคือคลานไปด้วยข้อศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากสุนัขขัตตะฤชวีบุตรได้เห็นเขาแล้วจึงมีความคิดดังนี้ว่าสมณะคลานไปด้วยศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนดินด้วยปากเป็นพระอรหันต์ชั้นดีครั้งนั้นเราได้รู้ความรำพึงของสุนัขขัตตะฤชวีบุตรด้วยใจจึงกล่าวกับสุนัขขัตตะฤชวีบุตรว่าโมฆะบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะสักยะบุตรอยู่หรือเขาได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฉะไหนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกข้าพระองค์อย่างนี้ว่าโมฆะบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะสักยะบุตรอยู่หรือสุนัขขัตตะเธอได้เห็นนักบวชเปลือยโกรักขัตติยะนี้ ผู้ประพฤติอย่างสุนัขคลานไปด้วยข้อศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าสมณะที่คลานไปด้วยข้อศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากเป็นพระอรหันต์ชั้นดีมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะก็พระผู้มีพระภาคยังคงหวงความเป็นพระอรหันต์อยู่หรือโมฆะบุรุษเราไม่ได้หวงความเป็นพระอรหันต์เลยแต่เธอได้เกิดความเห็นชั่วนี้ขึ้นเธอจงละความเห็นชั่วนั้นเสียความเห็นชั่วนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานเลยสุนัขขัตตานักบวชเปลือยโกลักขัตติยะที่เธอเข้าใจว่าเป็นสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีนั้นอีก7 วันจักตายด้วยโรคอลักษกะและจักไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต้อยต่ำกว่าหมู่อสูรทุกประเภทและคนก็จะนำศพนั้นไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อว่าวีระนัตถัมภกะถ้าเธอประสงค์จะรู้พึงเข้าไปหานักบวชเปลือยโกลักขัตติยะแล้วถามว่าท่านโกลักขัตติยะท่านทราบคติของตนหรือเป็นไปได้ที่เขาจะตอบว่าท่านสุนัขขัตตาเราทราบคติของเราคือจะไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทภควะครั้งนั้นสุนัขขัตตาเลชวีบุตรได้เข้าไปหานักบวชเปลือยชื่อโกรักขัตติยะถึงที่อยู่และได้พูดกับนักบวชเปลือยโกรักขัตติยะดังนี้ว่าท่านโกรักขัตติยะพระสมณะโคดมพยากรณ์ว่าอีก7 วันโกรักขัตติยะจะตายด้วยโรคอลัสกะแล้วจักไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทและคนจะนำศพนั้นไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อวีระนัตถัมภกะท่านโกรักขัตติยะควรกินอาหารแต่พอสมควรและดื่มน้ำแต่พอสมควรเพื่อทำให้คำพูดของสมณะโคดมผิดไป 8. ภควะตอนนั้นสุนัขขัตตะลิชวีบุตรไม่เชื่อตถาคตจึงนับวันและคืนตลอด7 วันโดยเริ่มจากวันที่ล่วงไป1 วัน2 วันต่อมาก็ถึงวันที่7นักบวชเปลือยโกรักขัตติยะก็ได้ตายด้วยโรคอลัสกะแล้วก็ไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทและคนนำศพนั้นไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อวีระนัตถัมภกะ 9. ภควะสุนัขขัตตะลิชวีบุตรได้ฟังข่าวว่านักบวชเปลือยโกรักขัตติยะตายด้วยโรคอลัสกะถูกเขานำไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าชื่อวีรนัตถัมภกะจึงเข้าไปหาศพนักบวชเปลือยโกรักขัตติยะถึงป่าช้าชื่อวีรนัตถัมภกะแล้วใช้มือตบศพนักบวชเปลือยโกรักขัตติยะ3 ครั้งถามว่าท่านโกรักขัตติยะท่านทราบคติของท่านหรือขณะนั้นศพนักบวชเปลือยโกรักขัตติยะลุกขึ้นยืนเอามือลูบหลังและตอบว่าท่านสุนัขขัตตะเราทราบคติของเราเราไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทแล้วล้มลงนอนหงายอยู่ณที่นั้นเอง10. ภควะครั้งนั้นสุนัขขัตตะลิชวีบุตรเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราและนั่งณที่สมควรเราได้กล่าวกับสุนัขขัตตะลิชวีบุตรดังนี้ว่าสุนัขขัตตะ เธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเราปรารภนักบวชเปลือยโกรคติยะแล้วพยากรณ์แก่เธอไว้อย่างไรผลของการพยากรณ์เป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นอย่างอื่นสุนัขตะลิชวีบุตรตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงปรารภนักบวชเปลือยโกรคติยะแล้วพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ไว้อย่างไรผลของการพยากรณ์เป็นอย่างนั้นมิได้เป็นอย่างอื่นเลยสุนัขตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นเราได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หรือยังไม่ได้แสดงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แล้วแน่นอนนิใช่ไม่ได้ทรงแสดงโมฆะบุรุษถึงอย่างนี้เธอยังจะกล่าวกับเราผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์อยู่อีกหรือเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรภควะสุนัขตะลิชวีบุตรเมื่อถูกเราว่ากล่าวอย่างนี้ได้หนีไปจากธรรมวินัยนี้แล้วเหมือนพวกควรเกิดในอบายกลับมาตกนรกฉะนั้น